www.atabliq.com the revival of iman jayegi usi aitbaar se amal ka daira usi hota hai misal ke taur pe insani badan mein taala ne hararat aur durgat thandak aur garmi ke ehsaas ki ek kaifiyat rakhi hai jild mein aur khaan mein ke insani skin aur insani jild गर्मी का भी एहसास करती है और सर्दी और खुनकी का भी एहसास करती है। यह एहसास की ताकत और इदराज की कुवत बहुत ज्यादा कभी नहीं है। असरा से हरारत अगर दिल तक कभी पहुंच जाए तो हरारत का एहसास होता है। असरा से धूलत और ठंडक जिद और खार के कभी पहुंचे तो उसका एहसास होता है। मगर खार जिद में न शहूर है ज्यादा न आकला है न फाहिमा है कोई दूसरे कुवत उसमें नहीं है सिवाय खास किस्म के एहसास। ये अलग बात है कि हम ताला शाम मैदान महशर में इंसान को वो कुवत अता फरमाएंगे कि जो कुवत उसकी जुबान में है वो आजाद फैल पड़ेगी। इसीलिए रिवायात से मालूम होता है कि बाल हजरात को मैदान महशर में लाया जाएगा और उनके सामने उनके गुनाहों का तस्करा किया जाएगा कि तुमने फला गुनाह किया, तुमने फला कसूर किया और फला पसंद की नाफरमानी और माफियत की। वो इधर उधर देखेंगे कि कोई गवाह तो नहीं है, कोई शाहिद तो है नहीं और उसके बाद ये समझ के कि कोई गवाह मौजूद नहीं मालूम होता इनकार कर बैठेंगे। तो अब ताला शान उनकी तरफ से उनकी जुबानों पर मोहर लगाई जाएगी और उनके आगा और जवाबे हाथ और पैर जिनसे गुना सरगर्द हुए थे वो कलाम फरमाएंगे करेंगे। अब तारा फरमाते यौम नख्तिम अला अफवाहिहिम कि आज वो दिन है कि हम उनके चेहरों को उनके मुंह पर मोहर लगा देंगे और तुकल्लिमुना बोला ऐसी ही मतखद कि हाथ उनके हमसे कलाम करेंगे, पैर उनके गवाही देंगे उन बातों की जो वो करते रहते थे, जो कुछ उनका अमल था। تو قیامت میں تو یہ کیفیت ہوگی کہ یہ خان کی سلائی جیسے بڑھا دی جائے گی. اس دنیا میں یہ ناطق نہیں ہے, اس زبان اس عالم میں پہنچنے کے بعد ہم سارا اس کو بولنے والا اور اسے ناطق قرار دے. تو خان کی جو قوت ہے احساس کی وہ بہت زیادہ قوی نہیں ہے. پھر اس سے آگے بڑھ کر عجیب بات یہ ہے کہ اس خان میں ذائقوں کے ادراک کا اور اس کے پانے کا اور احساس کا مادہ قدرت نہیں رکھا ہے. آپ اپنے ہاتھ پر کسی گرم چیز کو رکھیں تو گرمی کا تو احساس ہوگا مگر اس میں مٹھاس سے اس کا احساس نہیں ہوگا. آپ کسی ٹھنڈی چیز کو ہاتھ پر رکھیں تو دودھ تو ٹھنڈک کا تو احساس ہوگا مگر اس میں جو تیزی ہے ذائقوں کی اس کا ادراک نہیں ہوگا. تو نہ حلاوت کا احساس, نہ ملاحت کا احساس, نہ کھٹاس کا ایسا احساس ہوگا, نہ نمکی اور شور پن کا احساس ادراک. کوئی کہتی ہے ہاتھوں کو محسوس نہیں ہوتی. آپ شکل میں ہاتھ ڈال دیں تو ہاتھ حلاوت و مٹھاس محسوس نہیں کرتا. آپ ایلوے اور نیم کی بنی ہوئی کسی مشروب میں اور بین میں ہاتھ ڈال دیں تو تلخی اور کڑواہٹ کا احساس ہاتھ کو نہیں ہوگا. معلوم ہوا کہ ہاتھ میں یہ جلد میں اور بدن میں احساس تو پھیلا پڑا ہے مگر ٹھنڈک کا اور حرارت کا اور ذائقوں کا ادراک اور احساس نہیں ہے. یہ صلاحیت ہفتہ رہے زبان میں رکھتی ہے کہ میٹھی چیز رکھ دیں تو مٹھاس کا احساس, کڑوی رکھ دیں تو کڑواہٹ کا احساس, خوبصورت والی اور عفیف چیز رکھ دیں اگر تو اس کا احساس ہوگا, پھیکی چیز ہو تو اس کا احساس ہوگا. جس شان کا ذائقہ ہوگا اسی اعتبار سے زبان اس کا ادراک اور احساس کرے گی. تو انسانی جسم میں احساس موجود مگر احساس ٹھنڈک کا اور حرارت کا, اور زبان میں ادراک موجود ہے تو ذائقوں کا بھی ہے کہ کھٹاس بھی, مٹھاس بھی, ترشی بھی, ہر قسم کے ذائقے کو لذت کو محسوس کرتی زبان. مگر یہ ادراک بھی بڑا ناقص ہے اور وہ اس شان کے ساتھ ہے کہ اگر آپ کپڑے سے اپنی زبان کو پوچھ دیں, کسی چیز سے زبان کو بالکل صاف کر دیں اور پھر زبان پر آپ کوئی چیز رکھیں جس میں تو آپ کی کیفیت نہ ہو, تھوک کی ملاوٹ نہ ہو, رطوبت جو منہ میں ہے چشمے اسی بھی وہ جاری نہ ہو, تو ظاہر بات ہے کہ اس وقت بھی زبان ادراک اور احساس نہیں کرتی. اس میں قدرت نے رطوبت رکھی ہے, اس رطوبت کے ذریعے سے ادراک اور احساس ہوتا ہے. خشک زبان پر اگر آپ کوئی چیز رکھیں تو احساس نہیں, اور اگر کسی درجے میں ہوگا تو وہ ناقص قسم کا احساس ہوگا. اور ہوا کہ وہ بھی محتاج ہے اس بات کی کہ اس پر رکھ دیا جائے تو رطوبت موجود اور تراوت موجود. اسی لیے میٹھی چیز زبان کے قریب لے جائے تو مٹھاس کا احساس نہیں ہوگا. تا وقت جو زبان چٹک اور مت نہ ہو, کوئی کڑوی چیز زبان کے قریب لے جائے تو ذائقہ کا ادراک اور احساس نہیں ہوگا جب تک کہ آدمی زبان کی اس شے کو لگا نہ دے, زبان سے ٹچ نہ ہو جائے, مت نہ ہو جائے, اس وقت تک ذائقہ کا احساس نہیں ہوگا. معلوم ہوا کہ عام جلد سے بڑھ کر احساس ہے زبان کا, مگر نوعیت اس کی مختلف ہے کہ جب تک نہ لگے اس وقت تک ادراک اور احساس نہیں ہے, لگ جائے مگر رطوبتیں پوری طور پر اور تراوٹ پورے طور پر شریر کے حال نہ ہو تب بھی ادراک اور احساس نہیں ہے. تو معلوم ہوا کہ عام جلد سے زبان کا احساس بڑھ کر ہے مگر اس میں بھی ایک نقصان کی شان موجود ہے کہ جب تک سچ نہ ہو احساس نہیں ہو سکتا. آپ مرچی منہ کے قریب لے جائیں تو تیزی معلوم نہیں ہوگی, نمک زبان کے قریب لے جائیں تو تیزی اس میں سے شور پر اور کھاری پر محسوس نہیں ہوگا تا وقت کے دل میں جائے. معلوم ہو کہ دائرہ زبان کا اپنے ادراک اور اپنے احساس کے لحاظ سے, علم کے لحاظ سے جلد کے پھیلے ہوئے دائرے سے بڑھ کر ہے اور اس سے آگے. مگر یہ پوزیشن وہی ہے جو میں نے ذکر کی کہ جب تک لگے نہیں اور جب تک سچ نہ ہو مت نہ ہو. اور اس سے زیادہ قوت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے ناپ میں کہ وہاں یہ ضروری نہیں ہے کہ جس شے سے خوشبو بدبو کا تعلق ہو وہ شے وہاں جا کر بڑھ جائے. ہاں, ہوا کے واسطے سے جو لطیف قسم کے اجزاء ہیں, مہین قسم کے اجزاء ہیں, اگر ولادت تو بدبو کے ہیں تو زبان بدبو کا احساس کرے گی. خوشبو اور لطافت ہے تو اس کی ناک احساس کرے گی اس کا, کہ خوشبو اور لطافت ہے تو قوت شام اور سونے کی قوت احساس کرے گی. تو آپ میٹھی چیز زبان پہ رکھیں تب مٹھاس معلوم ہوگی, مگر خوشبو اور بدبو کی چیز ناک میں اڈھیلنا ضروری نہیں ہے. ناک کے قریب لے جائیں تب بھی ادراک اور احساس ہوگا. اسی لیے حجت الاسلام امام غزالی نے لکھا ہے کہ منہ کے اوپر ناک رکھنے میں حکمت یہ بھی ہے کہ انسان کے بدن کا دار و مدار اور قیام غذا پر ہے, اور غذا کی کیفیات کا احساس انسان کرتا ہے شروع میں, کہ نگاہیں دیکھتی ہے اور دیکھ کر سمجھتی ہے کہ اس کے رنگ میں کوئی تبدیلی تو آئی نہیں. اگر رنگ بدل گیا تو اندر اتارنے کے لیے آدمی آمادہ نہیں ہے. ہاتھوں سے اس کو چھوا اور احساس ہو گیا کہ اس میں کوئی گڑبڑی ہے تو آدمی اسے اندر پہنچانے کے لیے تیار نہیں ہے. ہاتھ نے احساس نہیں کیا, نگاہوں نے احساس نہیں کیا, مگر اندر خرابی چھپی پڑی اور وہ ایسی خرابی ہے کہ جو ہوا کے ذریعے سے محسوس ہوتی ہو. تو یہ ٹیکنگ کا روپ انسان کے منہ کے اوپر رکھا ہے قدرت نے کہ لقمہ یہاں پہنچا تو ناک اس کا سروے کرتی ہے, اور سروے کرنے کے بعد یہ تجزیہ کرتی ہے کہ یہ اس لائق نہیں ہے کہ بدن کی سیٹی میں اسے داخل ہونے دیا جائے اور اجازت دی جائے, اور اگر اس میں لطافت و خوشبو ہے یا بدبو مثلاً نہیں ہے تو ناک اجازت دے گی اس بات کی کہ واقعتاً یہ اس لائق ہے کہ داخل میں بدن کیا جا سکے, دوسرے بدن اور پیوست سے بدن ہو, اور اس کی باڈی کے لیے, اس کے شریر اور جسم کے لیے سامان بقا اور قوت اس سے ثابت ہو سکے. تو یہ ناک در حقیقت ادراک اور احساس کی عجیب و غریب قوت. اور حق یہ ہے کہ ناک ہے بھی بڑی عجیب تھی. ایک لطیفہ سنایا جو ہوں, شاید کسی زمانے میں سنایا ہو نہ ہو, ایک مرتبہ ایسا اتفاق ہوا کہ انسان کی بھووں میں اور انسان کی مونچھوں میں مناظرہ قائم ہو گیا, اور مناظرہ بھی بڑا عجیب و غریب قسم کا. ہزاروں قسم کے مناظرے دنیا میں ہوتے ہیں, مگر بھووں کا اور مونچھوں کا مناظرہ بڑا عجیب. اور وہ یہ ہوا کہ مونچھوں نے بھووں سے یہ بات کہی کہ ہماری حیثیت ایسی ہے کہ ہم کو حیبت میں بڑا دخل ہے اور جلالت شان میں, کہ جب پوزیشن بتلانا ہو اور حیثیت دکھلانا ہو تو لوگ ہم پر تاؤ دیتے ہیں, بھووں پر کوئی تاؤ نہیں دیتا. تاؤ دیا جائے گا تو مونچھ پر, ڈراپ بتایا جائے گا تو مونچھ کے ذریعے حیبت ثابت کی جائے گی اور جلالت شان کو نمایاں کیا جائے گا. تو مونچھوں کے ذریعے سے بھووں کے ذریعے سے نہیں ہوتا. بھووں نے یہ بات کہی کہ عزت اور اکرام کے محل میں لفظ کہے جاتے ہیں کہ آپ کی تشریف آوری ہو تو آپ سر آنکھوں پر ہیں, تو آنکھوں کا تذکرہ اکرام اور توقیر کے محل میں ہوتا ہے. مونچھوں کا تذکرہ نہیں کیا جاتا کہ آپ تشریف لائیں تو مونچھوں پر بٹھائے جائیں گے. تو آنکھوں پر بٹھایا جانا یہ اکرام اور شرف کی بات ہے. اسی لیے عزت کے محل میں, شوکت کے محل میں, توقیر و تعظیم کے محل میں یہ تو ذکر کرتے ہیں کہ بلا عرب رات بلا ہے. سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ انہوں نے بغداد کی منبر پر ایک موقع پہ ارشاد فرمایا کہ قدم و حال ہی اللہ رحمت کل اولیاء اللہ, کہ میرا یہ قدم سارے اولیاء اللہ کی قدم پر ہے. اور حق تعالیٰ نے ان کی یہ آواز اس طریقے سے پہنچائے جیسے ابراہیم علیہ السلام نے ندا فرمائی تھی اور اعلان کیا تھا حج کے متعلق. حق تعالیٰ کی طرف سے مامور ہو کر حکم دیا گیا تھا کہ وہ عظیم فلاس بالحج, لوگوں میں اعلان حج کر دو, اور جن روحوں میں حج کی سعادت موجود تھی اور اللہ تعالیٰ نے رکھی تھی ان تمام روحوں نے لبیک کہی. وہ آواز جس طریقے سے خدا نے پہنچائے جس نبی کی آواز تھی, وہ قادر مطلق ہے کہ مانوی طور پر ایک ولی کی آواز کو بھی پہنچا دے. اور آج کی موجودہ ترقی یافتہ دور میں اس قسم کی چیزوں کا سمجھنا بہت سہل ہو گیا کہ جب آلات کے ذریعے سے براڈ کاسٹنگ کی صورت میں منٹوں میں سارے عالم میں خبر نشر ہوتی ہے اور حشر برپا ہو جاتا ہے, تو اگر حق تعالیٰ میں پہنچاتی ہے تو کون سے تعلق کی بات ہے. جب یہ بات انہوں نے کہی تو سارے اولیاء اللہ نے یہ فرمایا کہ بلا عالم راس بنائے کہ ہم آپ کی ولایت کو, آپ کے مرتبے اور عظمت کو تسلیم کرتے ہیں اور سر آنکھوں پر. قرآن خان میں موجود تھے بعض لوگ, ان کے متعلق ہے کہ انہوں نے انکار کیا تو حق تعالیٰ نے ولایت چھل کر فرما لی ہوئی. اس لیے کہ ایک درجہ حق تعالیٰ کی طرف سے اگر دیا گیا ہے اور اس کا اعلان معمول بھی نہ ہو کر انہوں نے کیا ہے تو قبول نہ کرنے کی شکل میں شاہی اعلان کی توہین ہے. جیسے بادشاہ کسی کو کسی پوسٹ اور گریڈ پر رکھے اور اس کے بعد ساری مملکت میں یہ اعلان کر دے کہ ہم نے فلاں منصب پر اور فلاں گریڈ پر فلاں شخص کو رکھا ہے, تو ظاہر بات ہے کہ اس اعلان کو تسلیم کرنا حکم شاہی کو ماننا ہے, اور تسلیم نہ کرنا اور شخص کو حکم شاہی کا انکار ہے. تو معمول من اللہ ہو کر انہوں نے ایک بات کہی چیزیں پھیلا دی گئی. مجھے یہ بتانا ہے کہ وہاں سارے اولیاء اللہ نے فرمایا کہ بلا الرات بنائیں کہ آپ کا ایک ساتھ خراب ہو سکتا, تو تسلیم کرنا, عظمت کو ماننا اور ساتھ ہی توفیق و تسلیم, یہ ساری چیزیں اس کو پتا دیتی ہیں کس محل میں عموماً تذکرہ ہوتا ہے آنکھوں کا اور سروں کا کس طرح ہوتا ہے. مختلف جواب میں بھون نے بات کی کہ توفیق کے محل میں اور تعلیم و تقریب کے محل میں ہمارا تذکرہ کیا جاتا ہے, تمہارا ذکر نہیں ہوا. इसके बाद भी थोड़ी ये बात कही असल ये है हमारी दात से मार्फत वाबस्ता है और पहचान वाबस्ता है दोनों और अदन गुणों और उसकी सूरत ये है कि जब इंसान बाल्य होता है तो कुछ अलामतें उसकी मफ्ती भाई आप लोग इधर मुतवजह रहें और फिर बयान नम कर दिया जाए बारिश होने से नम करें करें आधा मजमा उधर मुतवजह है इससे सिवाय जहनी गुर्बत से कुछ भी नहीं बयान सुनने के लिए बहुत तवज्जो के साथ आदमी बैठे तो इधर उधर की रामलीला तो रही है इसलिए पूरे ऐतना और तवज्जो के साथ आप सुने सच्चा से कोई भगवान की आमद भी हो सके जो नफे की जो हुई है और आधा मजमा अगर उधर आवाज दरवाजे की तरफ मुतवजह है जिससे हमको ये अंदाजा होगा तो बहुत गौर से सुन रहे माशाला आप एक आदमी आ गया सारा आलम उधर मुतवजह अक्सर मेरा तजुर्बा यही है बयानों में एक आ गया या कोई बात हो गई तो सारा मजमा उधर ही मुतवजह मालूम नहीं तवज्जो कैसी है किसी बुजुर्ग से पूछा कि आपने बुजुर्ग की कैसे सीखी तो उनका बिल्ली के जरिए ने सीखी तो उसकी कैफियत ये है कि वो चूहे को पकड़ना चाहती है तो कान तक नहीं हिलाती और बिल की तरफ ऐसी मुतवजह होती है कि उसकी नस्बत ही कर दी गई है बिल की तरफ और उसे कहा जाता है बिल्ली यानी बिल वाली कि पूरे तौर पर तवज्जो है तामा होती है सब जाकर मेरा मकसूद हासिल होता है बगले को आप देखें तो पूरे तौर पर मुतवजह है और मछली के इंतजार में वो बेचारी आती है समझती है कि कोई लकड़ी खड़ी है ऊपर कोई पत्र अभियान है व्हाइट हाउस है ऊपर उस मिस्कीन को क्या पता कि थोड़ी देर में हमारा प्याम इस बाउंड व्हाइट हाउस में होगा और हम इसमें पहुंच जाएंगे तो इल्तिखाते सामना उससे होता है तवज्जो ताम इससे होती है सब जाकर कुछ मनफाक की शक्ल सामने आती है तो मैं जिक्र कर रहा था कि भूखों ने ये बात कही कि हमको हम ताला शान उन्होंने तमीज का मकान अता फरमाया हमसे इम्तियाज होता है हमसे मारिफत और पहचान होती है बुजुर्ग की और अदन बुजुर्ग की और जाहिर है कि बाले होने न होने पर बहुत सारे वो मसाइल वाबस्ता है मुझे कर रहे हैं जो दुनिया से भी ताल्लुक रखते हैं आखिरत से भी ताल्लुक रखते हैं और वजह उसकी ये है कि बुजुर्ग की कुछ अलामतें वो हैं जो मख्फी हैं और पोशीदा हैं और कुछ अलामतें और निशानियां उसकी वो हैं जो जाहिर हैं तो उन जाहिरी निशानों में सबसे पहले वजह हमारी हैसियत है कि मुंह से बरामद होती है तो पता चलता है कि ये बाले हो गए और जब बाले हुए तो उसके बाद अंदाजा होता है कि ये शख्स जो है बहुत से अहकाम में अब इम्तियाजी हैसियत अख्तियार कर चुका है इसका शुरू जो है वो बेदार हो चुका है क्योंकि इंसान बाले को नजर तो बनता है मेहनत के जरिए से कोशिश से और बाले को उम्र के लिए मेहनत कोशिश की जरूरत नहीं होती उम्र हो जाए बाले हो जाता है तो नजर का बाले होना ये कोशिश को चाहता है बेदारी को चाहता है और उम्र का बाले होना जो उम्र नीलों अफलब की हालत में होता है कि सोए थे ना बाले उठे हैं तो बाले हो गए हैं तो वहां तो आंख बंद हो तब भी गुनोह है और इसमें वो शक्ल नहीं होशियारी होता है उसके बाद निगाहें उसकी बारी होती है और दूर तक पहुंचने वाली होती है तो मैं जिक्र कर रहा था कि मूछों ने यह खिताब किया बहुओं से कि हमारे जरिए से तमयुज कायम होता है और बुलोक और अदम बुलोक का पता चलता है कि ये बाले है या ना बाले है इब्तदान और तुमको वह हैसियत हासिल नहीं है तो मारिफत और पहचान बालिग नाबालिग होने की जिससे दुनिया और आखरत के बहुत से मसाइल मुताबिक हैं वो हमारे जरिए से हासिल हो जाए तो तुम्हें बिठाया तो गया आंखों पर मगर तुम्हारी जात से मारिफत वाबस्ता नहीं और पहचान वाबस्ता नहीं है तो पता चला कि मारिफत और तमीज हमारी जात से मुतल्लिक है तुमसे नहीं है तो तुम पर हमको फजीलत हासिल है तो भवों ने ये बात कही कि ये ठीक है हमें तस्लीम है मगर एक बात जहन में रहे कि हमारा वजूद इंसानी चेहरे के हक में जीनत का बाइस है कि तुम्हारी शान तो ये है कि अगर तुम्हें काट दिया जाए तो तुम्हारे कटने के नतीजे में इंसान के चेहरे को एक कसम की रौनक हासिल होती है और हमें अगर काट दिया जाए तो इंसान घोड़ा मालूम होता है बिल्कुल बंदर दिखाई दे अगर उसकी मुंह जो है भवें सारी की सारी साफ कर दी जाए तो देखने का आप मंजर होगा तो तुम्हारा कट जाना और छट जाना ये रौनक का बाइस है भैया तुम न रहे तो रौनक कायम होती है और हम अगर न रहे तो रौनक खत्म होकर बेकैदी की शक्ल पैदा हो जाती है तो इंसानी चेहरे के लिए जो अल्लाह ताला की कुदरतों का मजहर है उसकी रौनक का सामान हम उसकी जीनत का सामान हम और तुम्हें वो शक्ल नसीब नहीं है जैसे हाफिज इब्ने जौजी ने लिखा है लतीफा कि एक औरत की बड़ी हसीन जमील और जाहिर जो उनसे मुलाकात की तो देखा ये अजीब है बड़े तो हाफिज इब्ने जौजी लिखते हैं कि जाहिर ने देखा एक हसीन औरत के चेहरे पर उसके सिर था उससे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या उसने कहा मेरा नाम मक्का है उन्होंने ऐसा उन्होंने कहा कि जब तुम मक्का हो तो तुम्हारे खजरे अस्पत तो तब्दील और बहुत की सारे ठंडे नसीब होनी चाहिए तो तुम्हारे चेहरे पर की जाएगी शकल में। उन्होंने कहा कि ठीक है मगर जा जो वाहिदा शर्त है उसके बगैर रिश्ता ही मुमकिन नहीं है कि तुम पहुंच न सकोगे वहां। तो ये तो खैर जिनकी बात तुम्हें जिक्र कर रहा था कि सूरत हाल ये हुई कि जब ये बात जिक्र की आंखों ने कि हम जीनत का सामान है और रौनक का और आदमी की कोशिशें होती है डेकोरेशन कर करके जीनतें फायल करना और जमालियात पैदा करना कि इंसान फितरतन जमाल पसंद वापस हुआ है और जमालियात को पसंद करता है। तो हमारा वजूद रौनक और जमाल का बाइस है और तुम्हारा वजूद बढ़ जाए तो भज्जापन मालूम होता है बकरू मालूम होती है। हाँ फितरत किसी की मस्त हो चुकी है और बड़ी बड़ी मूछों को वो सादत समझे वो अलग बात है उसके जौक तो फसाद की अलामत है क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सारे अंबिया जिस काम को करते आए हैं तो नबवी फितरत बिल्कुल सलीम फितरत होती है वो नेचुरल कुदरती हालत जिस पर फितरत है और सलामती तबीयत उसका इब्तदा वही है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अंबिया लेकर आए। तो जब भगवान ने ये बात कही कि हमसे जीनत और रौनक है हम कट जाए तो आ बने चेहरे की और तुम कट जाओ तो खूब बनेगी चेहरे की तो तुम्हारा न रहना अच्छा और हमारा रहना अच्छा है क्या फजीलत हमको तुम पर आती। और दूसरी बात यह है कि हमको हक ताला ने तुमसे ऊपर के मकाम पर बिठाया है तुम्हारी पोजीशन डाउन है तो तुम्हारा दर्जा भी डाउन है जगह भी नीचे है और हमारी हैसियत बुलंद है तो हमें बुलंद मकाम पर बताया गया है। मूछों ने जब ये सुनी तो बड़ा गुस्सा आया उसने कहा कि देखिए अगर हम कटते भी हैं छटते भी हैं तो हमारी सफाई होती रहती है और तुम आंखों पर हैं हमेशा जमे हुए कि छोटे तुम्हें काटते हैं न बड़े काटते हैं तो तुम्हारी जड़ों में खुदा जाने मेल भी और कथापत भी और हमें काटा भी जाता है छाटा भी जाता है तो कटने छटने की वजह से सफाई हासिल है और तहारत निस्व ईमान है और नजाफत का सारे आलम में अहतमाम किया जाता है कि हर समझदार आदमी सफाई को पसंद करता है और हर नासमझ आदमी गंदगी से ताल्लुक रखता है। तो मंजिला और दर्जा तुम्हारा ऊपर जरूर है मगर तुम्हारी जड़ों में मेल कुटे और हमारी सफाई होती रहती है तो नजाफत की शान हमें हासिल है। तो बाबू वहां के शौकत भी हमें नसीब मारिफत भी हमें हासिल और नजाफत भी हमें नसीब है कि हमसे एक कसम की सहारत है कि कटते कटते हैं और फिर ये कि तजद्दुद इंकलाब है कि एक ही हालत में ही नई नई हालतें नसीब होती है तो सफाई और नजाफत वो इम्तियाज है तुम्हें हासिल नहीं है। तो भगवान ने ये बात कही कि अगर तुम्हें अपनी सफाई पर नाज और गुरूर है और बढ़ाई है तो अल्लाह ने तुम्हारे गुरूर को भी खत्म कर दिया कि तुम्हारे ऊपर नाक रख के और उसमें से रेजिश बहती है जो तुम पर लगती रहती है और अंदर से जो चीजें रुतूबत आती है वो तुम पर लगकर तुम मुलव्वत होती हो तो तुम्हारी सफाई का सारा बुखार दूर कर दिया और सारा वकार तुम्हारा खत्म कर दिया। तो बड़ाई की लड़ाई और वकार का बुखार ये सब के सब खत्म हुआ नाक के बहने के नतीजे में कि नाक बहती रहती है और तुम्हारी सारी पोजिशन और ज्यादा डाउन होती रहती है। तो हम आंखों पर है अगर आंखों में रुतूबत निकलेगी भी और मेल कुचेल आएगा भी तो वो नीचे है पलकों का वाइपर है और उसके नतीजे में सफाई होती रहती है पानी कुदरती तौर पर जारी है और फिर जो है बारों के झरोके लगा दिए गए हैं बंदिश उसकी होती रहती है जमालियात उसमें है। तो ऐसे मुजैन दो दो महलों पर हमें बताया है और फिर हमें महफूज रखा है कि कोई कसाफत जो है तो इस कसम की नहीं है और तुम्हारी पोजिशन ये है कि नाक बैठती है तो दबेल खराब और नबला हो जाए तब से तुम्हारी खूब आ बनती है इन्हें देखे कागज देने से रगड़ते भिगते रहते हैं न मजमे से गैस न जलते से गैस धूम नाम से हर वक्त एक मशला है। तो हक ये है कि तुम्हें जो सफाई पर नाज गुरूर वो सब खत्म कर दिया कुदरत ने और हमारी शौकत बाकी मूछों ने जो सुना तो अब बेताब होकर वो चाहती थी कि किसी तरह भावों पर हमला कर दे कि ऐसा यह सर इंसान पाल निशान हो। यहां पर ये शक्ल हुई कि उसके बाद जब कोई जवाब बन नहीं पड़ा तो आपको मालूम होना चाहिए कि आदमी जब तंग आ जाता है तो फिर डंडा उठाता है इसलिए कि कुवत कलाम खत्म होती है तो फिर बाद में जान नहीं रहती उसकी। इसीलिए आपने देखा होगा कि दो समझदार लड़ेंगे तो उनकी लड़ाई की बुनियाद शुरू पर दलील पर होगी चाहे बात वाहिस्ता से कहें और अगर इल्म शोर नहीं है तो उनकी सारी कुवतें हमें चिल्लाने से वाबस्ता है। अब उसमें प्रूफ कितना दलील कितनी दलील की कुवत कितनी और जान कितनी उससे बहस नहीं होती। तो अवाम पसंद करते हैं शोर को और अहले इल्म पसंद करते हैं शुरू को اور میں کہا کرتا ہوں کہ شعور میں جو عین ہے وہ عین علم ہے, اس کا پتہ دے رہا ہے, وہ اندر سے نکل جائے شعور سے عین تو شور ہی رہ جاتا ہے, اور وہاں کی جب عین باقی ہے تو اس صورت میں وہ شعور کی ترجمانی کرے گا, اور عین علم نکل گیا اندر سے تو شور کی کیفیت رہے گی. تو مونچھوں کی جب کچھ سمجھ میں نہ آئے تو اس نے بڑھ کر حملہ کرنا چاہا, تو بھووں نے دیکھا کہ اچھا یہ نیچے ہے اور اوپر آنا چاہتی, تو اس نے بھی یہ چاہا کہ حملہ کرے, اور یہ لڑائی ہوتی تو ظاہر ہے کہ گالوں کی گراؤنڈ پر لڑائی ہوتی, اور آنکھیں اس منظر کو بھلا کیسے دیکھ سکتی تھی. اس نے بیچ میں پڑ کے بھووں کو سمجھایا کہ تم اوپر ہو, شریفوں کا کام تب تک کرنا ہے, اس نے کہا تم نیچے ہو, اپنے قصور کو تسلیم کر لو, کوتاہی ہو, اور اگر لڑائی ہوتی تو ظاہر بات ہے کہ ناک کٹتی اور پریشانی پیش آتی, تو آنکھوں کو ناک کا کٹنا, چہرے کے گراؤنڈ پر لڑائی اور خون کا ہونا یہ پسند نہیں تھا, اور آنکھ نے انجام کو دیکھ کے در حقیقت اس وقتی جذبات کو ختم کرنے کی کوشش کی. یہ تو گویا مقصد میں آ پڑی تھی سفر گزرانا بات میں ذکر کر رہا تھا کہ ایک ریسرچ کا روم ہے جو انسان کی زبان پر لگا دیا گیا ہے کہ اگر تاؤں ٹھیک ہے تو وہ اندر پہنچے گا, نہیں ہے تو وہ خون کرا کے واپس کر دے گا, جس سے واضح ہوتا ہے کہ ناک کا ادراک زبان کے ادراک سے بھی بڑھ کر ہے, اور آنکھوں کو قدرت نے اس سے آگے لگا دیا ہے کہ وہ بہت بہت دور تک دیکھتے اور ادراک کر لیتے, مگر آنکھ کی پوزیشن ایسی ہے کہ بیداری کی حالت میں تو آنکھیں کھلی رہتی ہے, اور نیند کی حالت میں انسان کی نگاہیں بند ہو جاتی ہیں, اور حضرت کان اس کو حق تعالیٰ نے اس سے بھی آگے رکھا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ آدمی اگر سوتا ہے تو آنکھیں بند ہو جاتی ہیں, مگر کان اس سے بند نہیں ہوتے. یہی وجہ ہے کہ اصحاب کہف جو 309 سال تک سوتے رہے ہیں ان کے متعلق قرآن کریم میں فرمایا گیا فضربنا علی آذانہم فلکان سنین عددا, سنین عددا کہ ہم نے ان کے کانوں پر نیند مار دی, تو آنکھوں پر تو نیند تھی ہی صحیح, کانوں پر نیند لگا دی گئی, تو آنکھ سے کسی کو دیکھ نہیں سکتے, کان کی کسی کی سن نہیں سکتے. اب ایک شکل یہ تھی کہ کوئی جھنجھوڑ کر اٹھا تھا, فرمایا کہ لگی صلاۃ علیہم لولیت منہم فرارا ولملت منہم رعبا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم صاحب تعالیٰ فرمانے کہ اگر آپ مطلع ہو تو مارے خوف کے اور رعب سے وہاں سے بھاگنے لگے اور فرار اختیار کرے. تو ہیبت ایسی ڈالی تھی کہ کوئی قریب جا نہیں سکتا تھا, تو آنکھوں سے وہ دیکھنے سے رہے, کانوں پر نیند تھی, کوئی کچھ سنانے سے رہا ان کو, اور قریب جا کر جگانے کا سوال نہیں پیدا ہوتا تھا, اس لیے کہ ہے بس اور روب ڈال دی گئی, روب کی کیفیت ان پر ڈال دی گئی. تو غرض یہ کہ وہ 309 سال تک سوتے رہے, اور بعد محمد شریف نے لکھا کہ سال سال گھر پر ان کو کروٹیں دی جاتی تھی اچھے اچھے مہینے پر. حق تعالیٰ اگر کسی پر حیات کا فیضان فرما دے تو وہ شے اسی حالت میں رہتی. یہ تغیرات جتنے ہیں وہ اجزاء جین افراطیہ کی وجہ سے, جس کو فلسفہ قدیم تعبیر کرتے ہیں ان الفاظ سے, وہ آج کے دور میں اس کو ایسے سمجھ گئے کہ مثلا ایک مدت سے مدت تک تو ہوا تسلیم کرتی ہے سائنس, اور اوپر یہ کہتی ہے کہ ہوا نہیں ہے, وہ یا جو شہر جس حالت میں اسی حالت میں باقی ہے. چنانچہ بعض سائنسدانوں کا کہنا یہ ہے جو خدا کی عظمت کو تسلیم کرتے ہیں کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قدرت نے چاند اور سورج اور سیار دان ان کو بنا کر ایک حرکت دے دیے, وہ اپنی حالت پہ چلتے رہتے ہیں. گویا وہاں ایسے اجزاء نہیں ہے, مثلا چاند پہ پہنچنے والوں کا بیان یہ ہے کہ قدم پڑے ہیں تو سچیوں ہزاروں سال وہ اسی شان میں رہیں گے, اس کے بند ہونے کا سوال نہیں. تو فضا کے اندر کچھ اجزاء ہوتے ہیں جو کسی شے کے مٹنے کا سبب بنتے ہیں, وہ شے نہیں ہے. تو میں کہہ رہا تھا کہ حق تعالیٰ اگر کوئی ایسی کیفیت ان پہ ساری کر دیں, تو ہماری مادی نگاہوں کے لیے کوئی تعجب کی بات نہیں کہ ایک آدمی 309 سال تک سوتا ہے. بہرحال مجھے جو چیز بتلانی ہوئی ہے, فرمایا کہ کانوں پر ہم نے نیند تاری کر, تو معلوم ہوا کہ عام حالات میں کان پہ نیند نہیں ہوتی, آنکھ پر نیند ہوتی ہے, اور اگر کان پر ہوتی ہے تو اس کا ادراک کبھی ہوتا ہے کہ وہ احساس کر لیتا ہے, نیند میں وہ کھلے ہوتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ احساسات آنکھ جو ہے وہ ناک سے بڑھ کر, اور کان کا مسئلہ آنکھ سے بڑھ کر ہے کہ دور کی سن لیتا ہے نیند کی حالت میں, اور دور تو اس کے کچھ تعلقات ہیں. چنانچہ حافظ ابن قیم نے لکھا ہے کہ ایک شخص سوئے ہوئے تھے, نیند کی حالت میں ان کے سر سے کچھ شعائیں نکلی, کچھ کہربائی اور لہری کیفیتیں نکلی, اور شعائیں نکلنے کے بعد اور شعلے نکلنے کے بعد جب غار میں پہنچے وہاں جا کر پھر واپس لوٹے, جیسے ہونے پہ تھی والوں کی تحقیق کے بنے. جب وہ فرماتے ہیں کہ ان کا منشا ہے کہ مثلا جیسے انسان کے بال اگر کاٹ دیے جائیں تو بالوں کے ساتھ کچھ برتی رہنے تسلیم کرتے ہیں, اور وہ یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ اگر بالوں کو ڈال دیا جائے کسی گندی جگہ تو ہو سکتا ہے انسان کی صحت کا اثر پڑے, اور ہمارے فقہا برسوں پہلے یہ بات لکھ چکے ہیں کہ بالوں کو نجس مقام پہ نہ ڈالا جائے. بالوں کہنے کا منشا یہ ہے کہ کچھ علاقے ہوتے ہیں, کچھ رابطے ہوتے ہیں, کچھ کنیکشن ہوتے ہیں, کچھ جوڑ ہوتا ہے, وہ سبب بن جاتا ہے ان اثرات. تو حاصل گفتگو یہ ہے کہ کان کا ادراک بڑھ کر. تو حافظ ابن قیم نے لکھا کہ شخص نے یہ خواب دیکھا, نیند سے اٹھا, لوگوں نے اسے جھنجوڑا, وہ بیدار ہوا, اور بیدار ہونے کے بعد جب اس سے بات کہنی گئی تو اس نے کہا کہ اگر واقعتاً تم نے یہ محسوس کیا ہے تو سمجھ لو کہ میری کوئی منفا اور فائدے کی چیز روزگار میں ہوگی. وہاں جو پہنچا تو دیکھا کہ سونے کے ٹکڑے پڑے تھے, ان ٹکڑوں کو اس نے اٹھا لیا, وہ اس کے لیے رکھے کہ تم ابھی شان کے ساتھ لائے. تو حاصل گفتگو یہ ہے کہ جتنی لطافت بڑھے گی اتنا ادراک بڑھے گا, اور ان تمام اعضاء سے زیادہ قوی چیز قلب ہے جس میں حق تعالیٰ نے روح کا ادراک رکھا ہے, روح کی حقیقت رکھی ہے اور اس سے خاص قسم کا جوڑ رکھا ہے. سارے بدن میں سب سے زیادہ جو ہے قلب و دماغ کے ساتھ اس کا رابطہ قائم کیا رہے. یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے احساسات سے صرف اس عالم میں نہیں بلکہ اس عالم سے باہر کے عالم کے ساتھ سے تعلقات قائم کیے. چنانچہ بادشاہ سلامت سے حضرت قلب, تو ان کو ایک جالی دار ہاؤس میں بس رکھا گیا کہ اس میں جالیاں لگا دی گئی, پتیوں کی جالی ہے جو جمال کا باعث بنی ہوئی ہے. پھر سارے بدن کی مملکت و کنٹری کو سنبھالنا ہے, اور اندر رہنے میں ہو سکتا تھا کہ گھبراہٹ کی شکلوں جیسے یہ سب بند ہے تو پنکھے سے اس کا ادالا, تو پھیپڑوں کے پھیل لگا دیے گئے ہیں تاکہ بادشاہ سلامت کو نو بنو اور تازہ تازہ ہوائیں ملتی رہے. تو جالی دار ہاؤس میں بسایا گیا, پھیپڑوں کے پھیل لگائے گئے, اور پھر اس کے ساتھ خاص قسم کی بے قرار. تو قلب جو ہے وہ در حقیقت اپنے ادراکات میں غیب کے عالم میں تعلق رکھتا ہے. اس کو آپ ایسے سمجھ لیں کہ اس عالم میں جو چیزیں ہیں وہ محسوسات کی ہیں, مشاہدات کی ہیں, اور اس عالم کی جو چیزیں ہیں وہ مغیبات اور غیب سے متعلق ہیں. اور انسان کا کمال یہ ہے کہ غیب سے تعلق پیدا ہو جائے. اسی لیے یہود پر قرآن کریم نے پسندیدگی کا اظہار نہیں کیا. انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ بات کہی تھی جب دریا سیر کیا اور پار کیا, تو یہ بات کہی تھی اس وقت جب کہ انہوں نے قوم کو دیکھا جو گائے کی پرستش کر رہی تھی. اجعل لنا الہن کما لہم آلہ, اے اللہ اے موسیٰ ہمارے لیے کوئی ایسا معبود بنا دیجئے جیسا ان کے لیے معبود ہے. اب آپ اندازہ لگائیے کہ وہ معبود ہی کیا جسے بنایا جائے. اور اس میں جو قدیم تاریخوں میں بات لکھی ہے کہ کسی ملک کا شہزادہ تھا, وہ کسی خطرناک حالات سے دو چار ہو کر کسی پہاڑی پہ جا کر ٹھہرا. اس کے ساتھ ایک گائے تھی, اس کا دودھ پیتا تھا, زندگی اس کی گزر رہی تھی. تو اس نے یہ سمجھا کہ گائے در حقیقت انسان کی حیات و بقا کا سبب ہے. وہاں سے یہ تصور چلا ہے بہت قدیم تاریخوں میں جو ہزاروں سال پہلے کی ہے, اور اس کے بعد پھر لوگوں میں اس کی عظمت قائم ہوئی. تو انہوں نے سمجھا کہ گائے کی پوزیشن زندگی کے بقا کا سامان لہٰذا وہ معبود. پھر اس کے بعد ایک جنگ ہوئی تھی انسانوں میں, اور اس جنگ میں دونوں طرف سے پتھراؤ کی شکل ہوئی تھی, اور پتھر کے اندر جب ٹکراؤ کی شکل پیدا ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ رگڑ کھاتے ہیں جو پتھر تو ہوتا ہے شرر پیدا, اندر سے سنگاری برآمد ہوئی. تو ایک قوم کا تصور یہ بنا کہ قوتیں در حقیقت آتش اور آگ میں ہے, اور وہی صلاحیت اور پاور کی چیز ہے, لہٰذا آگ اور فائر کے آگے جھکنے کی ضرورت ہے. تو آتش پرستی کا تصور چلا اس طریقے سے, تو گائے پرستی چلی اور شہزادے کے تصور سے اس کے عمل تھے, اور آتش پرستی اور فائر اور آگ کی پوجا ہونے لگی اس دنیا پر. اور ایک قوم سے وہ یہ سمجھی کہ پتھروں میں آگ چھپی پڑی ہے, معلوم ہوا کہ آگ ہے ظاہر ہونے والی چیز, پتھر مظہر جس سے چیز ظاہر ہو رہی ہے. تو قدرتوں کو چھپا رکھا ہے پتھروں نے, تو ہر کنکر کو اپنا شکر شنکر بنا لیا انہوں نے, اور اسی کی پرستی شروع کر دی. تو ایک طبقہ وہ نکلا جس نے پتھر کو اپنا معبود قرار دیا, اور سمجھا کہ پتھر ہی در حقیقت تمام قدرتوں کا مظہر ہے. تو کسی نے گائے کو, کسی نے آگ کو, کسی نے پتھر کو, اور کسی نے دیکھا کہ منفا سے پانی سے وابستہ ہے, تو اس کی آگے پرستی شروع کر دی. اس اعتبار سے پھر پانی کے قابل پرستش, آگ کے قابل پرستش, اور اس کے ساتھ ساتھ پتھر کے قابل پرستش اور گائے بھی. حتیٰ کہ بعض ایسے بھی عقل مند ہوئے ہیں, انہوں نے دیکھا کہ انسانی پیدائش کا تعلق در حقیقت انسان کے آلے تناسل سے ہے, اس کی شرم گاہ سے, اس کی پیشاب گاہ سے, کہ وہاں سے مادے منڈیا نکلتا ہے, پھر اس کے بعد اولاد ہوتی ہے. اور وہاں کے وجود ملنے کا مطلب یہ ہے, لہٰذا اس کی پرستش شروع کر دی. تو موسوس کی عبادت کرنے لگے لوگ, وہ بیچارہ سیاسی قیدی کی طرح نظر بند کر دیا گیا, اسے الٹا لٹکا دیا گیا ہے, اور اس کی جو ہے فلم پرستی کی وجہ سے بلکہ فرض پرستی کی وجہ سے اس کو تو مقید کر دیا ہے. اور انسانی عقل و دانش اور فہم و دین اس پر ہونے کی ضرورت ہے کہ شرمگاہ کی عبادت شروع کر دی. میں تو کہا کرتا ہوں کہ جس کو جو ہے قیدی کی حیثیت دے دی گئی, اس پہ نظر جو ہے وہ خطرے کی بات قرار دی گئی, اس کی نظر کسی پہ نہ پڑے, اس میں خطرات نہ عائد کر دیے گئے, اور بہرحال منفاد اس کی ذات سے تھی, اس لیے مسلط پر اسے بٹھا دیا گیا. یہ ساری چیزیں اس کے لیے کی گئی ہیں. یہ شرمگاہ جو ہے وہ عبادت کے لائق بن گئی, بڑا اندازہ لگائے گی انسانی پستی کا اور اس کی ذہنیت. تو فرق یہ کہ قلب کا تعلق مغیبات سے, اسی لیے حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آدمی کی فقہ کی بات اور فہم و شعور کی بات یہ ہے کہ خطبہ مختصر ہو, نماز طویل ہو. اور علماء نے اس کی وجہ لکھی ہے کہ خطبے میں توجہ ہوتی ہے ناس کی طرف یعنی انسانوں کی طرف, اور نماز میں توجہ ہوتی ہے رب الناس کی طرف. یا یوں کہہ لیجیے کہ خطبے میں توجہ عالم مشاہدے کی طرف ہے کہ پبلک بیٹھی ہوئی ہے اور جنتا جمی ہوئی ہے, اور نماز کی حالت میں نظر ہوتی ہے عالم غیب کی طرف. اسی لیے خطبے میں امام مخلوق کی طرف متوجہ اور نماز میں مخلوق کی طرف پیٹ کر لیتا ہے. تو خطبے میں مشاہدہ, نماز میں غیب ہے, خطبے میں مخلوق پہ نظر اور نماز میں خالق پہ نظر ہے. یہی وجہ ہے کہ اماموں کو بتایا گیا کہ تم مقتدا کی حیثیت رکھتے ہو, تمہیں ادھر ادھر نظر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بس تمہیں تو نظر ہو اسی ذات عالی پر. ہاں جب عمل کی تکمیل کر لو, دائیں بائیں نظر کر لو, دیکھو کہ قوم کا کیا حال ہے اور ان کے لیے سلامتی کا پیغام بن جائے, ورنہ تمہاری نظر تو خالص کی ذات پر ہونا چاہیے اور لوگوں کی نظر تمہارے عمل پر ہونا چاہیے. اب مسئلہ برف تو ہو گیا کہ ائمہ کی نظر تو ہوتی ہے مخلوق پر, اور مخلوق جو ہے پکڑ کرتی ہے ائمہ کی, تو یہ چیز مناسب نہیں. تو بہرحال حاصل گفتگو یہ کہ قلب کا تعلق عالم غیب سے ہے, اسی لیے اس کو مخفی اور غائب رکھا گیا. لہذا اس میں اندر کی جو روح ہے اور اندر کی جو آتما ہے وہ ادھر کی آئی لکھی. اب آپ اندازہ لگائیے کہ زمین سے خدا نے روزی اٹھائی, زمین سے غذائیں اٹھائیں, بدن چونکہ یہیں سے بنا ہوا تھا اس اعتبار سے اس بدن کی تصدیق ان غذاؤں سے ہو سکے گی. اگر روح اس عالم کی چیز نہیں تھی تو اس کو ظاہر بات ہے کہ ان چیزوں سے لگاؤ کیسے پیدا ہوگا. آدمی اگر دیہات میں بھی رہے مگر وہاں سے مانوس ہو تو وہاں کی چیزوں سے اس قسم کا لگاؤ رہتا ہے مانوسیت ہو. سلاطی یا مغلیہ کے بارے میں ہے کہ وہ سفر کرتے تھے تو وطن کی مٹی اور خاص ساتھ ہی پانی چھاک لے جاتے, اور جب طبیعت خراب ہونے کا اندیشہ ہوتا تو مٹی پر چھڑکتے پانی کو, اسے پھر سونگتے اور سونگنے سے صحت یاب ہوتے تھے. کہتے تھے کہ وطن کی جو بو اور خوشبو ہے اور وطن کی مٹی اور پانی کا اثر وہ صحت پر اثر انداز ہوتا ہے. تو روح کیونکہ اس عالم سے آئی ہوئی چیز ہے اور عالم میں غائب ہے, تو روح بھی غائب اور اس عالم کی حیثیت سے جو چیز آئی ہوئی تھی اس میں غیبی شان ہے, اسی سے واپس سے جو تعلقوں کا حقیقت انسان کے لیے سبب بن سکتا ہے فلاح اور کامیابی کا. تو خواص کے احساسات تو مادی چیزوں تک ہیں, مگر قلب جو باقی ہے اس کا تعلق اس عالم سے. اب آپ کو میں جس چیز سنانا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ قلب کو اگر حق تعالیٰ کی معرفت نصیب ہوئی تو اس میں ایک معرفت تو قلب کو یہ ہوگی روح کے واسطے سے کہ میں اپنی ذات سے موجود نہیں ہوں. سبحان الملک الحج الازلی کہ ازلی اعتبار سے حیات اگر کسی کی صفت ہے تو اسی ذات کی. تو ایک معرفت پہچان یہ ہوگی کہ میں نہیں تھا, حق تعالیٰ نے مجھے موجود فرما دیا. اس معرفت کا اثر یہ ہوگا کہ قلب یہ سمجھے گا اور انسان یہ سمجھے گا اس کے واسطے سے کہ جب میرا وجود اپنا ذاتی نہیں ہے تو میری خوبیاں اور صفتیں اپنی ذاتی کیسے ہوگی. جیسے ایک آدمی کا حسن و جمال اس کی چہرے اس کے بدن سے متعلق ہے, مگر بدن اس کا اپنا ذاتی نہیں تو جمال اس کا ذاتی کیسے ہوگا. ایک آدمی کا علم اس کے اندر کی استعداد سے متعلق ہے, مگر اس کا اندر باہر اپنا ذاتی نہیں ہے خود کا, تو ظاہر ہے کہ اس کا علم اپنا ذاتی کیسے ہو سکتا ہے. تو نہ قدرت قوت ذاتی ہوگی, نہ علم اس کا اپنا ذاتی ہوگا, نہ وجود اس کا اپنا ذاتی ہوگا. تو سارے کمالات وجود کے تابع ہیں, اور خود وجود اگر سے اسے ملا ہے تو پہلی بار میں اس کو اس بات کی ہوگی کہ میں کچھ نہیں ہوں, سارے کمالات اس کو دیا حضرت حضرت ظہو کے لیے. اور اگر کسی درجے میں کوئی خوبی مجھے نصیب ہوئی ہے تو اس کی بالکل ایسی مثال ہے کہ آپ ایک آئینہ رکھ دیں اور آئینے کے سامنے ایک آدمی کھڑا ہو جائے حسین و جمیل. اب وہ آئینہ یہ سمجھے کہ میں اپنی ذات سے حسین ہوں تو لوگ اس پر ہنسیں گے, وہ آئینہ یہ سمجھے کہ اپنی ذات سے میں بچ سکوں تو لوگ کہیں گے اس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں. جیسے حبشی تھا اس نے کبھی آئینہ نہیں دیکھا تھا کہ رات, اور آئینہ اس نے ایک مرتبہ دیکھا کہ رات سے پر پڑا ہوا, اس کو اٹھایا تو اندر جناب نے زیارت فرمائی اپنی, اس نے دیکھا کہ ہونٹ موٹے موٹے, ناک چپٹی, رنگ کیا, بال عجیب و غریب پیچیدہ, تو وہ ساری پیچیدگیوں کو دیکھ کر سنجید کی ختم کر کے رنجیدہ ہوا, اور اس نے آئینے کو زمین پر پٹک دیا اور کہا کہ کم بخت اتنا بد شکل تھا, اسی لیے تو تجھے زمین پر جو ہے پٹک رکھا ہے اور کسی نے اٹھایا نہیں. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ حبشی خفا ہوا, وہ آئینے پر خفا نہیں ہے, وہ تو اپنی ذات پر غصے ہو رہا ہے اور خفا ہو رہا ہے. یا جیسے مثلا حضرت عبدالس حیر رحمۃ اللہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ یو پی میں ایک شخص, ایک بوڑھے بڑے میاں تھے اور ان کا ایک بچہ تھا, اس کے پاس ایک مٹی کا لوٹا تھا اور لوٹے میں پانی تھا. وہ بچہ ہاتھ میں روٹی کا لقمہ لیے ہوئے بیٹھا اور کھیل رہا تھا, لوٹے میں اتفاق سے وہ روٹی کا ٹکڑا گرا, گر گیا ٹکڑا. اب وہ جو اندر گرا ٹکڑا وہ اندر ڈوبا, بچے نے لوٹے میں نظر ڈالی تو پانی میں اس کو اپنا آپ سے جتنا خوف چہرہ نظر آیا, تو ابا سے کہا کہ ابا جان اندر ایک بچہ ہے, اس نے میری روٹی کا ٹکڑا لے لیا. وہ بھی عقل کے مارے تھے اور سر پھرے تھے اور اپن سے جو ہے ہاتھ دھوئے ہوئے تھے بلکہ ناراض تھے, تشریف لائے اور اندر جو نظر ڈالی تو اپنا چہرہ دکھا کہ بڑی میاں موجود ہیں, داڑھی سفید ہو چکی, تھن رسینہ ہے, سینئر ہے ماشاء اللہ. تو دیکھ کر بڑا غصہ آیا کہ کم بخت تو بڈھا ہو گیا اور بچوں کے ساتھ زندگی کرتا ہے اور بچے کی روٹی دی, اور خفا ہو کر ڈنڈا اٹھا کے جو مارا اس لوٹے پر, لوٹا پھوٹا, پانی چھوٹا, اور وہ آدمی غائب ہوا جو اندر موجود تھا ان کے اعتبار سے, اور لوٹے کا ٹکڑا باہر. تو آپ فرماتے ہیں کہ تھا غیرت مند, اس لیے روٹی کا ٹکڑا چھوڑ کر وہ چلا گیا. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ حبشی کا آئینے پر خفا ہونا, بوڑھے کا ڈر اس کا جو ہے وہ لوٹے پر خفا ہونا, یہ ساری کی ساری چیزیں دراصل اپنے عقل کا قصور ہے, ورنہ حق یہ کہ وہاں ذاتی طور پر وہ نفس نہیں. جیسے ایک آدمی نے بیل خریدا تھا اور تھا خود بھی بیل قسم کا, کہ اس بیل کو بلد کو خریدنے کے بعد پانی پلانے گئے گھر پر, اس نے پانی پی کے پیشاب کیا تو آپ نے جھک کے دیکھا, فرمایا کہ یہ تو پھوٹا ہوا ہے, مجھے نہیں چاہیے. تو وہ بیل پھوٹا ہوا نہیں تھا, اصل پھوٹی ہوئی تھی. تو حق یہ ہے کہ اسی اعتبار سے اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ آئینے کی اپنی ذاتی صفات سے کچھ بھی نہیں ہے. ہاں ایک بات ذہن میں رہے کہ یہاں دو چیزیں ہیں, انسانوں میں جو کمالات ہیں وہ تو ادھر کا آپ کا فوکس ہے, اور انسانوں میں جو کمزوریاں اس کی اپنی ذاتی. اسی لیے بقول حضرت حکیم الاسلام نور اللہ مرقدہ کے بڑی لطیف بات ارشاد فرمائے, فرمایا کہ کمالات اگر ہیں انسان میں تو وہ ذاتی نہیں ہے, اور جو چیزیں ذاتی ہیں وہ کمالات نہیں. مثلا علم ہے کمال کی بات, تو اس کا اپنا ذاتی نہیں ہے, وہ دے دے تو انسان با کمال بن جاتا ہے, اور اگر چھین لے تو بے کمال ہو جاتا ہے. اسی لیے آیا تھا تو علم کچھ نہیں تھا, فرمایا اللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا, اللہ نے تمہیں تمہارے ماؤں کے پیٹ سے نکالا, تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے, اور وہاں کی ابتدائی حالت لا تعلمون شیئا. اور عربی گرامر اور بلاغت کا فائدہ یہ ہے کہ جب نکرہ نفی کے تحت ہو تو عموم کا فائدہ دیتا ہے, کچھ نہیں جانتے تھے, ابتدا ضرور رکھی تھی علم کی. اور جب آدمی بوڑھا ہو تو فرمایا ومن یرد الی العمر قیل یعلم بعد علم شیئا, کہ جب بہت بوڑھا کر دیتے ہیں ہم کسی کو تو جاننے کے بعد پھر نہیں جانتا ہے, کیونکہ جتنے آزاد دیے تھے ان کے واسطے سے علم تھا, آنکھ سے دیکھ دیکھ کر, کان سے سن سن کر, آزاد سے چھو چھو کر, اور قلب سے سوچ کر و فکر کر کے علم حاصل کرتا تھا. جب بینائی رخصت تو اس راستے کا علم گیا, کانوں نے جواب دیا اور کانپور میں ہڑتال ہو گئی تو اس راستے کا علم رخصت ہو گیا, حواس کا علم رخصت. تو آیا تھا جب علم نہیں اور جانے سے پہلے علم نہیں, اور وہاں کے عدم علم شروع میں بھی ہے کہ موجود نہیں علم, اور عدم علم آخر میں بھی ہے کہ علم رخصت. تو جس کی ابتدا جہل ہے اور انتہا جہل ہے دونوں میں عظیم العلم, پھر بیچ میں جو علم ہے فرمایا عما اسی تم علم اللہ قلیلا, کہ جو علم دیا گیا وہ قلیل ہے. تو عظیم العلم بھی ہے قلیل العلم بھی ہے انسان, اور قلیل علم کے ساتھ پھر نسیان بھی ہے, غلط فہمی بھی ہے, اشتباہات بھی ہیں, وہمیات بھی ہے, معلوم وہاں کی بیمار ہے اس کا علم, لہٰذا علیل العلم بھی ہے. تو یہ عظیم العلم ہے ابتدا انتہا میں, یہ قلیل العلم ہے, یہ علیل العلم ہے کہ بیمار اس کا علم ہے. تو جس کے علم کی پوزیشن ایسی ہو اس کا علم ذاتی نہیں ہو سکتا, خدا نے دے دیا تو عالم بن گیا, وہ چھیننے تو جاہل ہو جاتا ہے. اسی لیے ایک آدمی کا حافظہ فقی ہو تو ساری چیزیں یاد میں رک سک تو سب رک سک. خدا کے شخص سے بڑے عالم تھے, جنون ہو گیا ان کو, جنون کے نتیجے میں پاگل پن جو طاری ہوا اس کے نتیجے میں جو یاد تھا وہ سب بھول گئے. بڑے عالم تھے, متبحر تھے, مگر کیفی ایسی ہوئی کہ ساری چیزیں نصیح منسیاں اور فراموش تاپیل اتیان پر سب چیزیں بھول گئے. حتیٰ کہ بڑی مشکل سے سورہ فاتحہ یاد کی, اور سورہ فاتحہ یاد کرنے کے بعد اس کی خوشی میں دوستوں کی دعوت کی, جس سے بعد میں ہوا کہ وہ دے تو علم آ جائے, وہ لے لے تو علم مختص ہو جاتا ہے. تو دو چیزیں ہیں, انسان کمالات ہیں مگر ذاتی نہیں ہیں, اس لیے کہ ادھر سے کمالات چلے ہیں, اور نقائص ہیں وہ اس کی اپنی ذاتی ہیں. حق تعالیٰ کی ذات میں عیب نہیں ہے, عیب خود اس کی اپنی ذات میں ہے. یہی وجہ ہے کہ علم لانا پڑتا ہے, جہل لانا نہیں پڑتا. روشنی لانی پڑتی ہے, اندھیرا تاریکی لانی نہیں پڑتی. آپ کسی سے یہ تو ضرور کہیں گے کہ بھائی روشنی لے آؤ, یہ کبھی نہیں کہیں گے کہ اندھیرا لے آؤ. اندھیرا نام روشنی کے نہ ہونے کا, جب روشنی ختم ہوگی تو اندھیرا حضرت اندھیرا خود ہی موجود ہے. تو جو چیز ذاتی ایماندار کے قریب, کسی امیر کے پاس, کسی رئیس کے پاس کوئی مانگنے کی غرض سے پہنچے گا, تو اگر وہ اپنی کشکول کو بھر کر, ایڈی جھولی کو بھر کر پہنچے گا اور قوت طاقت دکھلائے گا, تو سامنے والا سوچے گا کہ اس کے ہاتھ بھرے ہوئے, اس کا جیب بھرا ہوا, اس کی حیثیت اچھی ہے, اسے دینے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر کسی کے گھر پر پہنچ گیا لنگڑا لولا, اپاہج بے کس اور بالکل بے بس, اور صورت اس کی یہ ہے کہ ہاتھ بھی خالی اور جیب بھی خالی اور بالکل کنگال قسم کی حالت ہے, تو جی چاہے گا کہ کسی سے دے دیا جائے. تو جتنا طاقتور ہو دینے سے طبیعت انکار کرے گی, اور جتنا مجبور ہو دینا چاہے. تو حق تعالیٰ سے اگر آدمی کسی چیز کو چاہتا ہے, اگر اس سے علم چاہتا ہے, اپنے سے علم کی نفی کر دے. ملائکہ نے جب کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا, اے اللہ جو سکھلایا وہ جانتے ہیں, اس کے علاوہ ہمیں علم نہیں ہے. تو حق تعالیٰ نے حضرت آدم سے فرمایا کہ آدم انبئہم باسماء ہؤلاء, انہیں سکھلا دو اور بتلا دو. معلوم ہوا کہ علم چاہتا ہے تو علم کی نفی کر دو, خدا علم عطا فرما دیں گے. بینا چاہتا ہے تو اپنے فخر کو اور محتاجگی کو ظاہر کرے, تو خدا وہ چیز عطا فرما دیں گے. تو جس چیز کی طلب ہے اس کی نفی کر دے. یہی وجہ ہے کہ نماز کی حالت میں جب بندہ کھڑا ہے اور خدا سے ہدایت کی بھیک مانگ رہا ہے, تو بے کس و بے بس بن کے اپنے کو پیش کیا کہ آنکھیں سجدہ گاہ پر ہے, جس میں بتانا ہے کہ نگاہیں گویا ایسی جو رخصت ہو چکی, ہاتھ انسان کے بنے ہوئے ہیں, یہ بتانا ہے کہ ہاتھوں کی حرکت سے خالی ہے, اپاہد بے کس و بے بس کی پوزیشن میں ہے. پیر چلتے تھے تو اپنی چال کو روک کر جماؤ تھماؤ پیدا کیا. معلوم ہوا کہ ہم لگڑے کی حیثیت میں ہیں کہ اپنی کوئی قوت نہیں ہے, تو قدم کو جما دیا, ہاتھوں کو بنا دیا, نگاہوں کو تھما دیا, اور پھر زبان سے اس کی عظمت اور شوکت کا ذکر کر کے اس سے ہدایت چاہتے ہیں. اس سے واضح ہوتا ہے کہ اپنی نفی کر کے ساری صفتوں کی پروردگار ہدایت استقامت آپ نفی فرمائیں. تو اب اس نے جو مانگ کی ہے تو محتاج بن کر مانگا ہے, طالب بن کر مانگا ہے, اور جب محتاج طالب بن کے مانگا تو وہ ادھر سے فیضان ہوگا اور ہم تعالیٰ اسے نوازیں گے. تو جس صفت کو مانگنا ہو تعالیٰ سے, اس کی اپنے سے نفی کر دی. تو قلب کو جب یہ معرفت ہوگی کہ میں کچھ نہیں ہوں, اس کے دینے سے بنا ہوں, تو ظاہر بات ہے کہ جس نے وجود کیا اسی پر نظر ہوگی. اس کو آپ ایسے سمجھے جیسے ایک عورت ہے جنگل میں پڑی تھی, کوئی پوچھنے والا نہیں, آپ اسے لے آئے, مکان میں بسایا, اس کو سجایا, اس کو ساری ضرورتوں سے نوازا. اب اس کے بعد وہ عورت کسی اور کی طرف نظر اٹھائے گی تو آپ کا جی ہوگا کہ اس کم وقت کو طلاق دے دیں. اگر سمجھ میں آ گیا اور کوئی جذباتی آدمی ہے تو اٹھا پٹک شروع کر دے گا, تمجور حاضرین کونے میں سے اٹھائے گا اور مزاج ٹھکانے کر دے گا اس کا. تو جس نے سب کچھ کیا وہ اس کی ہو کر رہ گئے ہیں. تو قلب کو جب یہ معرفت ہوگی کہ ظاہر کے حواس کی استعداد اس نے دی اور باطن کی صلاحیتیں اس نے دی ہیں, جب دینے والا وہ ہے, تو اب قلب یہ احساس کرے گا کہ حقیقت اسی سے دو لگانی چاہیے اور تعلق بھی. تو اس معرفت کا اثر یہ کہ غیر کی محبت اور عظمت ختم ہونا شروع ہو جائے. کسی نے کسی شاعر نے کہا, بہت پتے کی بات کہی ہے, نہایت سادہ شعر ہے اور نہایت سہل ہے مگر مضمون انتہائی جاندار. شاعر کہتا ہے کہ جو نظر آتے ہیں وہ نہیں اپنے, سننے کے لائق بات ہے, جو نظر آتے ہیں وہ نہیں اپنے, اور جو ہے اپنا وہ نظر نہیں آتا, کہ یہ جتنے دکھائی دے رہے ہیں وہ اپنے نہیں ہیں. تو جو نظر آتے ہیں وہ نہیں اپنے, اور جو ہے اپنا وہ نظر نہیں آتا, کہ جو حقیقت ہمارا ہے اور اس کی وجہ سے ہمیں وجود ملا ہے وہ آنکھوں کے سامنے نہیں ہے. تو جو آنکھوں کے سامنے ڈھانچتے ہیں وہ اپنے نہیں ہیں. یہی وجہ ہے کہ کافر یہ ٹھوکر کھاتا ہے اور مشرک ٹھوکر کھاتا ہے, کہ جو اپنے نہیں ان کو وہ اپنا سمجھتا ہے اور جو اپنا ہے اس سے بیگانہ بنتا ہے تو نتیجتاً وہ اپنے ختم ہو جاتے ہیں غیر بن کر, اور جو اپنا تھا اس سے ناراض کیا تو مرنے کے بعد اس کی آ بنتی اور شامت آئی, اس کی بھی آزادی شکلیں سامنے آئی. یہ ڈھانچے جتنے ہیں ان سے نہ محبتیں ہو سکے گی, اس لیے کہ قلب کو یہ معرفت ہے کہ اس نے مجھے وجود کیا ہے اور وہی اصل ہے, ان کا وجود اصلی نہیں ہے. تو نہ غیب کی عظمت آئے گی کہ اس کی بڑائی کا چرچا ہو. جب یہ بات ہے تو مخلوق کی عظمت سے فارغ ہوا بادشاہ سے قلب خدا عطا فرما دے گی. اور یہ بھی جب جان لیا کہ دوسروں کے پاس ذاتی نہیں ہے تو نہ ان کا حسن ذاتی, نہ جمال ذاتی, نہ خوبصورتی ذاتی, نہ روپڑا پن جسے کہتے ہیں وہ ذاتی ہے. جب وہ ان کا اپنا نہیں ہے تو کسی کو دیکھ کے راز ٹپکانے کا سوال بھی نہیں پیدا ہوگا. کیا آپ یہ سمجھے کہ فلاں حسین ہے اس کے پیچھے دوڑنے لگ جاؤ, کوئی ننگا سڑک پہ جیت گیا تو اس کے پیچھے بھاگنے لگ جاؤ. یہ تو ساری چیزیں وہ ہیں کہ جو صرف ایک پرتوا ہے حقیقت جو ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ظہور ہے. اسی لیے امام فخر الدین رازی نے لکھا اور بہت پتے کی بات تحریر فرمائی, وہ فرماتے ہیں آدمی کوئی تصویر بنائے تو چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے دھول مٹی اس پر نہ پڑے ورنہ تصویر کا نقش مٹ جائے گا اور پھیکی پڑ جائے گی, مگر قربان جائے گی خالق کائنات کی دست قدرت پر کہ اس نے اپنے قدرت کے ہاتھوں سے انسان کو بنایا, تو بنایا ہی مٹی سے ہے کہ خلقہم من تراب, مٹی سے اس کو وجود دیا ہے. امام رازی فرماتے ہیں کہ کوئی نقاش اگر تصویر بنائے تو چاہتا ہے کہ اس کی اس آرٹ کیے ہوئے کام پر اس تصویر پر پانی نہ پڑے. قربان جائیے ہفتہ آ رہا کہ فرمایا وہ جالنا مدل مائے کل شہین بھائی کہ حیات زندگی پانی ہی کی بنیاد پر قائم ہے. تو دھول نہ پڑے یہ نقاش کی کوشش ہوتی ہے, پانی نہ پڑے یہ کوشش ہوتی ہے مصور کی, اور اللہ تعالیٰ نے پانی سے حیات. پھر آدمی یہ چاہتا ہے کہ جو چیز بنائی ہے اس پر آگ اور فائر اثر انداز نہ ہو ورنہ وہ جل کے خاک ہو جائے گی. مگر قربان جائے یا خدا کی قدرت پر کہ حرارت رد کی گئی ہے کہ اگر حرارت سب نکل جائے تو انسان دنیا سے رخصت ہوتا ہے اور رونا دھونا شروع ہو جاتا ہے, وہ یا رونے کا میدان گرم ہوتا ہے, بازار گرم ہو جاتا ہے. تو حرارت جو ہے انسان چاہتا ہے کہ اس کی تصویر کا اثر انداز نہ ہو ورنہ اس کے ضائع ہونے کا اندیشہ سمجھتا ہے, اور جہاں حرارت اور گرمی اتنی لازم ہے کہ اگر بالکل سلب ہو جائے تو آدمی ٹھنڈا ہے, رونا دھونا شروع ہوگا, بعد میں مہمان کھائیں گے جادو یہ اعلانات شروع ہو جائیں گے. تو حرارتوں کے رخصت ہونے پر برود اتنی شکلیں سامنے آئے. پھر اس کے ساتھ ایک عجیب بات ہے کہ آدمی چاہتا ہے ہوائیں اس پر اثر انداز نہ ہو کہ ہوائیں اسے مٹائے گی اور کوشش کرے گی, مگر قربان جائے کہ ہوا سے زیادہ طاقتور چیز روح اس میں رکھتی ہے, وہ اس کے بقا کا سبب ہے کہ وہ نکل گئی تو سارا نظام اور شیرا کا منتشر ہو جاتا ہے. تو جتنی چیزیں ہلاکت کا سامان ہو سکتی تھی اور انتشار کا سامان بن سکتی تھی ان کو جبشیت کا سامان بنایا اور اس سے رب کا قائم کیا, یہ اس کی قدرت ہے. تو جب قلب کو یہ معرفت ہو گئی کہ اسی سے وجود ملا ہے تو غیروں کا جمال اور خوبی ذاتی نہیں ہے, لہذا وہ سڑک پہ کسی کو ننگی دیکھ کر اس کے پیچھے بھاگنے کا سوال نہیں ہے, کسی روم میں پہنچ کر اس کے ساتھ مشغول ہونے کا سوال نہیں ہے. وہ اپنی نگاہ سے دیکھے گا جو خدا نے اسے عطا فرمائی ہے کہ حق تعالیٰ نے ہماری آزمائش کے لیے نجاستوں پر کور کرا دیا ہے کہ یہ کھال ہٹ جائے تو اندر خون ہے, اندر ناک کی کثافتیں ہیں, اندر پیشاب پاخانہ ہے, اندر پسینے کے مادے موجود ہیں, تو ساری کثافتیں اندر جمع ہیں. صرف کور کرا دیا حق تعالیٰ نے, اسی کے نتیجے میں آدمی کا حال یہ ہے کہ اذیت مصیبت ملامت بنائے تیرے عشق میں ہم نے کیا کیا نہ دیکھا, کہ وہ ساری چیزوں کا فالودہ کر دیتا ہے, عزت کا بھی, خاندان کا بھی, اور پیسوں کا بھی, اور بینک بیلنس کا بھی, اس لیے کہ اندر کا بیلنس نقصان ہو چکا ہے, تو سودا کر چکا ہے کسی کے ساتھ. تو جب قلب تمہارے پاس ہوگی اور اس کے ادراکات اور احساسات اس عالم سے متعلق ہوں گے تو غیروں کی عظمت نکل جائے گی, اور وہ سمجھے گا کہ یہ کاغذ کے پھول ہیں, غیروں کی محبتیں نکل جائے گی. تو عظمت ہوگی تو ایک ذات کی, محبت ہوگی تو ایک ذات کی, اور جب اسی کی عظمتیں بڑھائیاں ہیں تو نہ اپنے علم پہ غرور, نہ تقوی پہ غرور, نہ نیکی پہ غرور, نہ نیک کاموں پہ غرور ہوگا. تو سب کچھ کرنے کے بعد شرمندہ ہوگا کہ پروردگار ہمارے اعمال تو ایسے ہیں جیسے ایک دیہاتی تھا, ایک بادشاہ وقت کے قریب پہنچا تو اس نے سوچا کہ ہمارے یہاں کے معمولی چھوٹے سے تالاب کا پانی لے لوں, اور وہ پانی ایسا تھا جس میں جراثیم تھے, معمولی سی بدبو بھی تھی. ایک کڑائی میں اس نے لے لیا اور یہ کہا کہ بادشاہ وقت کی خدمت میں پیش کروں گا کہ ہمارے یہاں کے تالاب کا پانی ہے. بادشاہ کے سامنے جب پیش کیا گیا تو بادشاہ نے اس کو کوئی جواب نہیں دیا, اپنے خادم سے کہا کہ اس محل کے اطراف میں جو نہریں بہتی اس کی خبر دی جائے. اس نے جو دیکھا تو انتہائی شرمندہ ہوا کہ میرا پانی میلا بھی, کچیلا بھی, گندگی بھی, بدبو بھی, اور پھر مختصر محدود اور یہاں صاف شفاف پانی کی نہر بہ رہی ہے، فوارے اور اس کے جو ہے اس کے اندر سے جوش کی کیفیات ہے، پانی کی کثرت بھی، اس میں لطافت بھی، اس میں جمال بھی، اور اس میں بہاؤ کی شکل بھی، اس کو دیکھ کر وہ شرمندہ ہوا۔ تو کروڑوں ملائکہ اس کی عبادت کر رہے ہیں ہزاروں سال سے، جب بندے کے سامنے قیامت میں اس کے عمل کی حقیقت کھولی جائے گی تو وہ سوچے گا کہ تھوڑا سا عمل، پھر اس میں بھی ریاکاری، اس میں بھی دکھلاوا، اس میں بھی شو، اس میں بھی فخر، ساری چیزیں ہیں، تو وہ شرمندگی سے پانی پانی ہوگا اور کہے گا پروردگار میرے اپنے عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے، آپ اپنے فرض سے مجھے چھوڑ دیں تبھی میرا بیڑا پار ہوگا، اور اگر آپ کا فرض نہیں ہوا تو میری آ بنے گی۔ تو دل کو جب معرفت ہوگی اس عالم کی تو اس کا اثر یہ ہوگا کہ انسان غیروں کی عظمت سے اپنے قلب کو خالی پائے، پھر بڑائی کسی کی اس کے ذہن میں نہیں جمے گی، محبتیں حقیقی معنی میں غیر کے لیے جمے گی۔ اگر تعلق ہوگا تو اوپرا تعلق ہوگا اور سچی ہوگا، جس کے اندر تو جسے اور تو اس نے بسایا ہے اور وہی یاد حق ہے۔ ایسا شخص اس بات کا مصداق ہوگا جس کے بارے میں اقبال نے کہا تھا کہ خدا لب یزل کا دست قدرت تو زبان تو ہے، کہ پھر وہ ڈھانچہ ہے انسانی مگر قدرت خداوندی کا مظہر بنے گا اور کمالات ربانی ظاہر ہو۔ یہ مقام نصیب ہوتا ہے قلب کو ادھر کی معرفت سے، تو ہاتھ پیر سے، ناک کان سے چیزوں کے ادراکات اور احساسات ہوتے ہیں، اور قلب کی معرفت سے غیب کے ادراکات اور احساس ہوتا ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ یہودیوں پر کہتے ہیں یہ ہے کہ انہوں نے یہ فرض کہا کہ یاد لنا الہن کا معلوم آیا، حق تعالیٰ کے بارے میں کہا دن نقبل حتا نر اللہ جا دن نو من لگا حتا نر اللہ جا، کہ ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ کھلی آنکھوں حق تعالیٰ کو نہ دیکھ لیں۔ یہی تو وجہ ہے کہ غیب سے کھانا ملتا تھا تو انہوں نے کہا کہ ہم ایک کھانے پہ اکتفا نہیں کریں گے، من و سلوا ملتے تھے دو مگر اس کو ایک کہا، یعنی ایک جیسا ہی کھانا تھا، یہ نوعیت ایک قسم کی تھی، فیض بادشوں سے ایک کہا۔ اور اس کے بعد انہوں نے چاہا کہ زمینی چیزیں ہمیں نصیب ہو جائے، کہ مما تم بزلا من بقل ہا اور قصائے ہا اور پھول ہا اور عادت ہا اور وفل ہا، کہ پیاز بھی اور کیرا کبھی بھی اور مسور بھی اور دالیں بھی اور یہ سب چیزیں مانگی۔ تو آسمانی غذا کو چھوڑ کر زمین کی چیز مانگی، اس قوم کی پستی کی کیفیت سی چنا کے جب موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے پانی کے طلب گار ہیں، آپ ہمارے لیے اپنے رب سے پانی مانگیے، تو حق تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اگر آسمانی غذا کی صلاحیت اس قوم میں نہیں ہے تو ہم پانی بھی آسمان سے بھیجنا نہیں چاہتے، پتھر پر آپ اتھا ماریے تاکہ پانی کی چشمے جاری ہوں، اس لیے کہ اوپر سے آئے کہ غذا کا انکار کیا تو پانی بھی اوپر سے ہم روکتے ہیں، پتھر سے پانی کی شکل جاری ہونا چاہیے۔ تو یہود کی اس شہداد پر حقیقت اس معاملے میں جو موسیٰ علیہ السلام کے سامنے پیش کی وہ مادیات کی ہے، یہی حال تقریباً نصارہ کا، یہی حال مجوس کا، یہی حال غیر اقوام کا۔ تو حاصل گفتگو یہ نکلا کہ قلب کا ادراک اس عالم سے متعلق اور جوڑ ہو جائے تو ساری حقیقتیں اس سے منتشر ہوگی، اپنی حیثیت، اپنے کمالات کی حیثیت، اپنی علمی مالی حیثیت، اپنے جمال خوبیوں کی حیثیت، سب کے باب میں وہ توحید اختیار کر کے کہے گا کہ کمال اس کا اور جمال اس کا اور مال اس کا اور خوبیاں اس کی، میرے اندر خوبیاں نہیں ہیں، اور اگر ذاتی طور پر ہیں تو نقائص و کمزوریاں ہیں، اور مجھے خالی جھولی پیش کرے گا تو خدا کی طرف سے نوازش شروع ہو جائے۔ تو ساری گفتگو کا حاصل یہی ہے کہ انسان اپنے قلب کو اس ماشیات کے ساتھ ہمیشہ کے لیے لگائے نہیں، ضروریات کا درجہ اور ہے اور حقیقت کا درجہ اور ہے۔ تو بدن کی تسکین چیزوں سے ہے، قلب کی تسکین یاد حق سے ہے، لہٰذا آج کی پریشان دنیا کے سامنے دعوت رکھنے کی ضرورت ہے کہ تم دل کا سکون چاہتے ہو، روح کا اطمینان چاہتے ہو، ہمیشہ کی فلاح چاہتے ہو، تو اس مادی نظام پر دنیا قائم مت کرو۔ مادی نظام ضرورت کی چیز ہے، اور ضرورت ہے جسم سے متعلق ہے، اور جسم فانی ہے معلوم ہے اس کی ضرورت ہے فانی ہے، اور جو دائم ہے اس کی ضرورت ہے دائمی اور ہمیشہ کی اور پرمینٹ ہے، اس لیے متوجہ اللہ ہو کر ان کمالات کو اپنا تاکہ ہمیشہ کی راحت ملبات نصیب ہو۔ یہ چند کلمات سے جو کہے گئے آپ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ وہ حقیقی ادراک قلبی نصیب فرما اور صحیح معنی میں فہم نصیب فرما۔ بہت سی گھڑیاں جو ہے نگاہیں گھڑیوں کی طرف اٹھ رہی ہیں، اکبر مرحوم کا ایک مصرع یاد آیا کہ گھڑی گھڑی نہ اٹھاؤ نظر گھڑی کی طرف۔ تو میں دیکھ رہا ہوں کہ وقت بھی ہو رہا ہے، بارہ یہ باتیں بہت اہم ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ کسی مقام پہ جاؤں تو کچھ کام کی بات لوگوں کو سناؤں۔ آج مصیبت یہ ہو گئی ہے کہ کچھ قصور تو کرسی پہ بیٹھنے والوں کا ہے کہ وہ کہنا چاہتے ہیں جس کی طلب ہے اور واہ واہ ہو جائے تاکہ پروگرام بنے، لوگ خوش ہو جائیں، مولانا بھی بہت خوش ہے ماشاء اللہ، اور اس کے ساتھ سامعین کا قصور یہ ہے کہ وہ بھی چاہتے ذرا ٹیسٹ آ جائے، مزہ آ جائے، کس سے ہو۔ تو حق یہ کہ ہزاروں میل کا سفر کر کے ہم آپ کے پاس اس لیے نہیں آئے، ورنہ ڈاکٹروں کے پاس تو بہت جاب مل جائیں گے آپ کو، بہت سی جو ہے ایسی چیزیں مل جائیں گی. تو ہم چاہتے ہیں کچھ علم ہمارے سب کی بات کرنے پڑے، مگر مصیبت یہ ہے کہ آدمی ذہن سے زور ڈالنا نہیں چاہتا، وہ کچھ سوچنا نہیں چاہتا، تو وہ چاہتا ہے کہ سچی پسند کی کچھ قصے کہانیاں ہوں اور آدمی خوش ہو جائے. تو بھائی ہمارا اپنا ذوق یہ نہیں ہے، اگر آپ کو یہ باتیں پسند ہیں تو خوش ہوں، اور نہیں پسند ہو تو اپنے کو اس پر لانے کی کوشش کیجیے. اس کی کوشش نہ کریں کہ ہم اس پر آ جائیں جو آپ چاہتے ہوں کہ لطیفے ہوں، قصے ہوں، کہانی ہوں، فنا ہوں، اس کا قصہ بنا دیا اور اس کا قصہ بنا دیا. تو اس سے مقاصد میں تو نہیں ہوتے، جیسے کوئی دسترخوان پہ بیٹھ کے اچار سے پیڑ بننا چاہے تو آپ اچار کریں گے، یہ دیہاتی معلوم ہوتا ہے جنگل سے آیا ہوا، اچار پاپڑ دھک کے لکما ہے، اصل تو روٹی تھال میں اس سے پیڑ بھرنا ہے. تو حقائق کو اندر اتارنا ہے، یہ لطیفہ قصے در حقیقت ایک دلچسپی کا سامان ہے کہ سونے والوں کی نیند چلی جائے اور جن کو اس میں مزہ نہ آتا وہ متوجہ ہو جائے. تو ضرورت علم کی، حقائق کی، معرفت کی ہے، آج اس کی مارا ماری. تو ان چیزوں کے قدر کیجیے. مضمون من جانب اللہ اس وقت ذہن میں آیا، مجھے تصور نہیں تھا کہ بعد میں کہہ سکوں گا. اور میرے پاس جیسے ابھی میں نے کہا کہ ذاتی طور پہ جہر کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، اور جس کا جہر ذاتی ہے اس کے لیے کوئی سوال ہی نہیں ہو سکتا. وہ بلوا دے تو بول لے اور بلوا نہ دے تو راضی ہے، انسان کی کوئی حیثیت نہیں. علم اس کے لیے اور کمالات اس کے لیے ہم بیچ میں کوئی حیثیت نہیں. ہاں آپ طلب لے کر بیٹھے ہیں تو طلب پر خدا نے ہماری زبان کو ذریعہ بنا دیا. جیسے پوسٹ مین اگر فخر کرے کہ میں نے 1000 کا منی آرڈر فلاں کو دیا تو لوگ کہیں گے وہاں بیوقوف ہے، بھیجنے والے کی عنایت سے تم تو ذریعہ بن گئے. تو طلب آپ کی تھی، عنایت ادھر ہوئی، ذریعہ ہم بیچ میں بن گیا. اگر ہم فخر کریں تو ڈاکی کی طرح فخر ہوگا، جو بغیر جو ہے اس کا فخر بالکل ایسا ہے کہ اگر خواہ ہٹا دیں تو اس کی جو ہے چیز وہ سامنے آ جائے. کیونکہ فخر سے خواہ ہٹا دیں تو خر بنتا ہے، اور خر کہتے ہیں گدھے کو، اور گدھے کی عقل مندی مشہور ہے. تو غرض یہ کہ یہ ساری چیزیں کچھ دعا کرے اللہ سے کہ مجھے خلاص عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ علم معرفت عطا فرمائے، یہ ظاہر کے ڈھانچوں سے ہم نکل جائیں اور ان ساری چیزوں کی عظمتوں سے اپنے قلب کو خارج کر لیں. پھر آپ دیکھیں کہ کیسی چیزیں اللہ عطا فرماتے ہیں. ہم تو صرف اسی پہ خوش ہیں کہ کینیڈا پہنچ گئے اور کچھ جو ہے تھوڑا سا صوفہ سیٹ گھر میں ہو گیا، کچھ معمولی سا بین بیلنس میں ہو گیا، اور ایک آدمی کار لے لی ہے، وہ تھوڑا سمجھ رہے ہیں کہ زندگی کامیاب ہو گئی. یہ تو بہت ناقص جانتے ہیں، زندگی کے مقاصد بہت عالی ہیں، اس پر خوش ہونے کی ضرورت نہیں. ہاں یہ نعمتیں ہیں، اس اعتبار سے ضرورت کی چیزیں، وہ خوشی اور چیز ہے، شکر اور چیز ہے، مگر مومن کا مقصود یہ چیزیں نہیں ہیں. تو سارے خادم ہیں اور نیچے کی چیزیں ہیں، مقصود معرفت ہے، علم ہے، کمالات ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے تعلق کو پیدا ہو. حق تعالیٰ اخلاص عطا فرمائے، اپنی محبت معرفت نصیب فرمائے، اور غیروں کی عظمت سے ہمارے قلب کو خارج فرما دے. تو پھر ان شاء اللہ جینے کا لطف بھی ہے اور وہی مقصود زندگی. تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی حقیقت عطا فرمائے کہ برسوں سے کرسی پہ بیٹھ کے بولتا ہوں، بولنے والے کی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. میں اپنا بھی سروے کروں، اللہ کی طرف رجوع کروں، آپ بھی متوجہ ہوں حق تعالیٰ کی طرف. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو حقیقت نصیب فرمائے. یہ باتیں مظاہر ناگوار بھی ہو آپ کو، لیکن ہے حقیقت اسی میں، اور یہ بہت ناصر اور مفید بات. تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے توفیق عمل دے، اور دنیا سے جانے سے پہلے پہلے آپ تعالیٰ صحیح معرفت اپنی نصیب فرما دے. ورنہ اندر تک بلائیں لے کر گئے اور یہ اوپر کا کور ہٹے گا، وہ سب سے نمافی صدور، اور وہاں سے قلب کا سروے ہوگا تو دیکھیں گے جو وہ اس کی محبت، اس کی عظمت، اس کی بڑائی، یہ تو سب بندگیاں لے لے کے آدمی پہنچا ہے، تو پریشانیوں کو پشیمانی پیش آئے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اور پوری امت کو صحیح ابدیت نصیب فرمائے، حقیقت نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ نے دعا کی کے ضرورت شریف کر کے دوستوں کی بار بنتا ہوں.